حمد و صلات کے بعد آپ کے اس مسجد میں ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. قرآن کریم فرقان حمید میں سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے. دعا ہے رب لم یزل قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تمام دوست حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیتاً تحفتاً درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعهم إلى يوم الدين. قرآن کریم کی سورہ مبارکہ الحجرات جس کو سورۃ الاخلاق بھی کہا جاتا ہے اس میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے سورہ الحجرات کے اندر معاشرتی اور سماج کے اندر جو رویے پیدا ہوتے ہیں جنم لیتے ہیں افراد کے اختلاط کے کی وجہ سے ایک دوسرے سے میل جول کی وجہ سے ربط اور تعلق قائم ہوتا ہے اس میں جو پیش آمدہ مسائل ہوتے ہیں ان سے متعلق رہنمائی اس سورہ مبارکہ میں دی گئی ہے. اسی لیے اس کو سورہ اخلاق کہا جاتا ہے. اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض مرسبی مقام مرتبہ اور آپ کا احترام اور آپ کی تعلیمات پر عملداری اس کی تلقین کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انداز تخاطب احترام جو ہے وہ بھی بیان ہوا ہے. اسی طریقے سے معاشرے کے افراد کے مابین پیدا ہونے والے اختلافات کو حل کرنا غلط اطلاع اور خبر کے اوپر رد عمل یا ایکشن لینے سے پہلے اس کی چھان بھٹک کرنے کی تلقین کی گئی ہے. مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بدگمانی جاسوسی مخبری غیبت چغل خوری اور دیگر جو عیوب ہیں تمسخر استہزاء برے نام رکھنا وغیرہ سب کو سب سے منع کر دیا گیا ہے. پھر اس میں ایک آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کل انسانیت جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے پیدا فرمایا تخلیق فرمایا پھر ان کو گروہوں کے اندر قوم اور قبیلے میں تقسیم کر دیا. اس تقسیم کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ معرفت پہچان پیدا ہو جائے کہ یہ فلاں قبیلے فلاں قوم کا ہے فلاں علاقے کا ہے فلاں رنگت کا ہے. شناسائی معرفت پہچان کے لیے یہ تمیز اور تفریق پیدا کی گئی ہے قبائل اور قوموں کے اندر جو تقسیم ہوئی ہے. اس کے علاوہ برتری کا فضیلت کا کوئی اور معیار نہیں ہے. ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے نزدیک مقرب محترم عزت والا تکریم والا شخص وہی ہے جو شخص اللہ کے نزدیک اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے تقوی اختیار کرنے والا ہے. اور اس سے اگلی آیت کے اندر جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جو بدوی لوگ ہیں وہ آتے ہیں آپ کے حضور آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے کامل ایمان ہونے کا دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کامل اور اکمل مسلمان ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے فرمایا جو سابقون الاولون مہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ہیں ورضوا عنہ ان کا مقام اور مرتبہ ان کا جو وجدان ہے ان کی جو کیفیت ہے جو ربط اور تعلق اللہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہے دین کے ساتھ جو ان کی ان مانوسیت ہے الفت ہے تعلق ہے دین کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں یہ عام بدوی لوگ جو عام الوفود کے ایام میں داخل اسلام ہو رہے ہیں یہ اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور پھر وہ دعوی ایمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے وہ لوگ یہ کہتے ہیں, انہی کے الفاظ کو کوٹ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اعرابی لوگ, بدوی لوگ, قالت الاعراب آمنا, وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لم تؤمنوا, کہہ دیجئے ان سے کہ تم ایمان والے نہیں ہوئے, ولیکن قولوا اسلمنا, لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. موجودہ دور کے اندر بھی یہ بات اصل میں کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد کو, ہم نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, دینی جماعتوں کے ساتھ ہمارا ربط اور تعلق ہے, ہم دین کے لیے شب و روز کوشاں اور مصروف عمل رہتے ہیں, اس سب کے باوجود کامل اور اکمل اور یقین کے ساتھ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں, میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ مقبول ہو رہا ہے اور میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں گا. نہیں, ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی ایک سعی اور کوشش کر رہے ہیں, تابے داری اور اطاعت کر رہے ہیں, چونکہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ ہم جتنی بھی نیکی, بھلائی, خیر, اچھائی کے امور کو اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, نماز کا اہتمام کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں, صدقہ خیرات اور دیگر معاشرتی طور کے اوپر بھی بھلائیوں کا اہتمام کرتے ہیں, اس سب کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین کی ہے, ہمیں تاکید کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت نامے کے طور پہ نازل کیا اور ہم اسی قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے عاقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دے, جس برائی سے, جس بدی سے, جس منکر کام سے روک دے, اس کو ارتکاب کرنے سے ہم اجتناب کر لیں. یہ ہمارا محاولہ ہے, یہ ہماری ایک کوشش اور سعی ہے کہ ہم جس طرح سورہ بقرہ میں ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون, کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں تلقین کی ہے ہم اس رنگ میں رنگنے کی کوشش اور سعی کر رہے ہیں. اس میں کامیاب کس حد تک ہوئے ہیں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حضور یوم ساعت کے اندر ہوگا. ظاہری اعتبار سے تو یہ حکم ضرور ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ صاحب ایمان ہے, یہ ایمان والا ہے, یہ مسلمان ہے, یہ متقی ہے, یہ پرہیزگار ہے, لیکن اس کا انجام کار کیا ہوگا, مقام اور مرتبہ عند اللہ کیا ہے, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, یعنی آپ یہ کہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیا, ہم نے صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ ایمان کی جو کیفیت ہے وہ دل کے اندر ابھی تک راسخ نہیں ہوئی ہے, چونکہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے کہ وہ کس درجے کے اوپر انسان فائز ہے, اس کا تعلق, وہ جب شدت کا وقت ہو, مصائب اور آلام اور تکالیف کا وقت ہو, تب امتحان ہوتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جس طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان لیا اور اپنے نیک مقرب لوگوں کا امتحان لیا ہے, اور پھر ان کے بارے میں فرمایا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پسند کر لیا ہے, اور پھر ایک آیت کریمہ میں پہلے ما سبق میں بیان ہوتی ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, صحابہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور ان کے دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو پایا ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ایمان کو پسند کر لیا گیا, منکرات, فسق, عصیان, نافرمانی کے جتنے امور ہیں ان کو ان سے دور کر دیا ہے. اور اہل اسلام کے لیے دعوت فکر یہ اس سورہ حجرات کی اس آیت میں یہ ملی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, جب تک ہم اللہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری, اطاعت, فرما برداری کرتے رہیں گے تو پھر ہمارا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوگا. اسی طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے ہمارے مابین امت مسلمہ امت محمدیہ کے لیے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی غرض اور غایت کو بیان کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چار فرض منصبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے سامنے تلاوت آیات کی ہے، قرآن کریم کو تلاوت کیا ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چار کتابیں جو مشہور کتابیں ہیں، ویسے تو صحیفے اور جو کتب ہیں ان کی تعداد کا بہترین علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن احادیث اور قرآن کی روشنی میں جو جنس کا ہمیں علم حاصل ہے وہ صحف ابراہیم و موسیٰ کے علاوہ تورات انجیل زبور اور قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے خود لے لیا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو اس کتاب ہدایت کو اس نصیحت کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن پر ایمان لائیں گے، قرآن صحیح معنی میں پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، سیکھیں گے، پھر قرآن پر عمل کریں گے اور قرآن کی آگے تعلیم دیں گے تو یہ حقوق قرآن کی تکمیل ہو جائے گی اور یہ ہمارے لیے باعث سعادت اور صد افتخار بنے گا۔ لیکن اگر ہم چھوڑ دیں قرآن کو، نہ پڑھیں، پسے پش ڈال دیں، دنیا کی رنگینیوں کے اندر مصروف ہو جائیں، مال اور دولت کو سمیٹنے کے اندر محو ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کو کوئی بھی نقصان یا گزند نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت امتیازی اور خاص یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، آپ پر آیت تو امت مسلمہ کے سامنے رسول اللہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ یزکیہم تزکیہ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اخلاق کرتے ہیں، احسان کہیں، جو کوئی بھی نام لے لیں، صوفیہ حضرات تصوف اس کا نام رکھتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے اندر جو ہے یا قرآن و حدیث کی روشنی میں تزکیہ احسان کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، اخلاق کا تربیت کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی اور ذات طیبہ ہے وہ ہمارے لیے خلق عظیم کا پیکر بنا کے پیش کی گئی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ کوئی دنیا کا اور کوئی شخص، سیاسی ہو، مذہبی ہو، کسی بھی اعتبار سے مقام مرتبہ پر فیض ہو، وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا تا وقتے کہ اس کی زندگی، اس کی شب و روز، اس کے معاملات زندگانی جو ہیں وہ قرآن و سنت کے تابع ہو جائیں۔ ہم جبھی اس کی اطاعت کریں گے، جبھی اس کی باتوں کے اوپر عمل کریں گے، لیکن اگر وہ قرآن اور سنت سے متصادم کوئی بات کرتا ہے، وہ جس قدر بھی محترم ہستی ہو، ہم اس کو فروغ گذاشت کر دیں گے، اس کی بات کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے حجت اور دلیل جو ہے وہ قرآن اور سنت ہی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ کا جو عمل ہے، تربیت کا جو عمل ہے، اصلاح کا جو عمل ہے، ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے، سوء اتفاق ہے، مدارس کے شعبہ جات کے اندر یہ بات رائج ہے کہ 10 سال 12 سال یا 16 سال تعلیم کی تکمیل کے بعد 1 سال جماعت کے اندر لگا لیا جائے، یا پھر کسی خانقاہ میں جا کے بیٹھ کے جو ہے اپنی اصلاح کے عمل کو مکمل کر لیا جائے تو پر بندہ جو ہے نا وہ صالح اور متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، جبکہ یہ نبوت کا جو طریقہ نبوت یا منہج نبوت ہے وہ یہ اس کے موافق نہیں ہے۔ تعلیم کتاب اور حکمت، جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیگر بزرگوں نے یہ تعبیر کی ہے کہ اس سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حکمت سے مراد دانش مندی کی جو باتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات عالیہ ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہیں۔ اور خود قرآن کریم کے اندر سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اتھر سے جو بھی جملہ نکلتا ہے وہ ان کی ہوا اور ہوس یا خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ وہ بات ارشاد کرتے ہیں جو ان کو ہی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جو حکم بھیجتے ہیں، جو القاء کرتے ہیں، وحی کی جتنی بھی کیفیات ہیں وہ اس کو آگے سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا تعلیم کے ساتھ تربیت کے عمل کا اجرا ہونا ضروری ہے۔ اس کا اہتمام گھروں کے اندر مساجد اور مدارس میں ہونا چاہیے. آگے پھر تعلیم کتاب اور حکمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن اور سنت یعنی سیکھتے علم سیکھتے ہیں اور علم کو آگے سکھاتے ہیں, قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اور دین کے جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں علم کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں سنویت نہیں ہے, تفریق نہیں ہے, دنیا کی تعلیم بھی اس کے اندر شامل ہے, عصری تعلیم بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. چونکہ جو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. اس آیت کریمہ کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ, متقی پرہیزگار جو لوگ ہیں وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والے ہیں, نہیں. مطلق جتنا بھی علوم کائنات, اللہ تعالیٰ تمام ان علوم کا پیدا کرنے والا ہے, تخلیق کرنے والا ہے, جمادات کا, نوادات کا, حیوانات کا, شجر و حجر کا, اور جتنے بھی ظاہری اور باطنی علوم ہیں سب کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے, اور ان علوم کا حصول ہم پر لازم ہے. البتہ فرض کفایہ اور فرض عین کی تقسیم ائمہ کرام کرتے ہیں کہ وہ علم جو ہمارے لیے زندگی کو اسلامی شریعت کے مطابق بسر کرنے کے لیے ضروری ہے, حلال حرام کی تمیز اور تفریق کے لیے ضروری ہے, اس علم کا حصول فرض عین ہے. اور دیگر جو علوم ہماری زندگی کو پر مسرت بنانے کے لیے, آسان بنانے کے لیے جن کا انتخاب کیا جاتا ہے, اختیار کیا جاتا ہے, وہ علم طب ہو, علم جراحت ہو, اور دیگر جو علم ہندسہ یا ریاضی وغیرہ, جتنے بھی انجینئرنگ وغیرہ کے علوم ہیں وہ فرض کفایہ کے زمرے کے اندر ان کو شامل کیا جاتا ہے. لیکن ان علوم کے حصول اور معرفت کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی معرفت اور پہچان کی کوشش اس کے ذریعے سے کی جانی چاہیے. اہل مغرب نے اس کے اندر بہت زیادہ کوشش کی بھی ہے, بہت سے لوگوں نے سائنس کا علم حاصل کر کے وہ ہدایت کے راستے کی جانب گامزن ہوئے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہمارے لیے بطور نمونہ اور مثال ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات عالیہ ہیں ان کو پڑھنا, سمجھنا, سیکھنا اور سکھلانے کی کوشش اور سعی ہمیں کرنی چاہیے. ہم اس چیز کے مکلف بنا دیے گئے ہیں, چونکہ قرآن کریم کے اندر ہی ارشاد گرامی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ورسولہ, کہ اہل ایمان کے کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ ایمان جب قبول کر لیتے ہیں, حاصل کر لیتے ہیں, اس کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں جس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر ہوا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اہل ایمان کے اندر کی جو قوم, قبیلہ, علاقہ ہو اس میں سے چند افراد ایسے ہونے چاہیے جو اللہ کے راستے میں نکلیں, دین کے علم کے اندر فہم, بصیرت, فقاہت حاصل کریں, اس کے اندر درک حاصل کریں, اس کے اندر مہارت حاصل کریں, اور پھر اپنے لوگوں میں بیٹھ کر اس کی تعلیم اور تلقین کا اہتمام کریں. ممکن ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت جو کچھ میں نے کہا اور ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, استغفروه انه هو الغفور الرحیم.